ساری ہی نعتیں پیاری ہیں مگر جس نعت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہو وہ افضل ہے۔ اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں ہے اپنا عقیدہ بس دل و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں شیر سنیے دفتر قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ را خود سجایا دفتر قدرت سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اے رسول امین اے رسول امین ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان کا ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے غور کیجیے کتنا رنگ چڑھا ہوگا سدرت المنتہی دی سدرۃ المنتہا گزر میری کعبہ چین کر دے سفر میں تیری تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سانسوں میں ہے تیری سانسوں میں ہے خلد کی یاسمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سب ہیں زیر نگری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین.